Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïense burgers in filtratiekampen van Rusland zijn er hun leven niet zeker, worden er hard ondervraagd en onderworpen aan vernederende lichamelijke onderzoeken. Dat meldt de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Tienduizenden Oekraïners zitten in filtratiekampen in het oosten van Oekraïne. 1,3 miljoen burgers zijn naar Rusland gedeporteerd. De tropische hitte begin volgende week kan problematisch worden voor de start van de Nijmeegse Vierdaagse, zegt de organisatie. Zondag valt een besluit over mogelijke maatregelen. Dinsdag is de eerste dag en dan kan het 's ochtends al ruim 30 graden worden. Het kan zijn dat er eerder wordt gestart en dat er extra waterpunten komen. Een Duitse rechtbank heeft een voormalig officier van de Bundeswehr veroordeeld tot 5,5 jaar cel. De man is schuldig bevonden aan het voorbereiden van aanslagen op Duitse politici en verboden wapenbezit. De ex-officier leidde een dubbel leven en deed zich voor als een Syrische vluchteling. Naar eigen zeggen wilde hij zo misstanden in het Duitse asielbeleid aan het licht brengen. En Giselle van Kan wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. De 56-jarige van Kan volgt Marcel Gelauf op, die eind mei aankondigde te stoppen als hoofdredacteur. Van Kan maakt al jaren deel uit van de hoofdredactie. Dit is de ANBB Verkeersinformatie. Vakantieverkeer veroorzaakt files, voornamelijk in de regio Arnhem-Nijmegen en in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer zorgt voor een half uur aan oponthoud. Ook liggen er bandenresten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daardoor zijn twee rijstroken afgesloten bij afrit Roelofaansveen. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Hoofddorp. En tot slot nog twee files op de A12, beide door vakantieverkeer. Om te beginnen de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Daar rijdt het langzaam tussen Arnhem en knooppunt Oud-Dijk. Een half uur tijdsverlies. En de andere kant op, dus de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam vanaf de grens tot aan Zevenaar. 6 kilometer file zorgt voor een half uur aan vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Nigeria is met meer dan 200 miljoen inwoners een van de grootste landen van Afrika. Maar de overheid functioneert er nauwelijks. En vooral de tientallen miljoenen jongeren hebben daardoor amper uitzicht op een normaal leven. Openbare scholen zijn een puinhoop. De stroom valt er voortdurend uit. En het vertrouwen in de politiek is minimaal. Correspondent Femke van Zijl schreef er een boek over en schuift zo bij mij aan. Maar we beginnen op de Balkan, waar neonazistische groeperingen meer en meer steun uit Moskou krijgen en daardoor aan invloed winnen. Het is 2:30. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Er is binnen de Europese Unie groeiend ongemak over extremistische organisaties in landen als Servië en Bosnië. Neonazistische groeperingen als Blood and Honor en Combat 18 bestaan er al langer. Maar sinds de oorlog in Oekraïne ziet de EU dat de invloed die Moskou probeert uit te oefenen via deze groeperingen groter en groter wordt. Lidstaten praten nu over het intrekken van visa om leden van deze groeperingen uit de Balkan te weren. Maar hoe zinvol is dat en is dit ook een gevaarlijke ontwikkeling? Contact met Nike Wendholt, Balkanhistoricus verbonden aan de Universiteit van Humanistiek. Goedemiddag, Nike. Goedemiddag. Je hebt eerder onderzoek gedaan naar deze groeperingen, voor de OVSE was dat. Kun je allereerst vertellen wat dit voor clubs zijn, deze neonazistische groeperingen? Ja, het is inderdaad een leuk onderwerp om over te praten. Nee, wat we zien is dat er inderdaad, er zijn van die internationale groepen actief, zoals Blood and Honor en Combat 18. Die hebben dan hun eigen Servische namen, Krvičast en Borba Osamnest. Maar ze hebben ook hun eigen extremistische groeperingen. Eigenlijk zijn allemaal sterk nationalistisch, extreemrechts. Zijn vaak ontstaan vanuit een religieus oogpunt of juist heel erg anti-migratie. Maar we zien dat die groeperingen eigenlijk altijd al gesteund zijn door Rusland. En dat is natuurlijk nu enorm relevant geworden voor heel Europa. En hoe gevaarlijk zijn deze groeperingen? Hoe uiten ze zich bijvoorbeeld vooral? Dat wisselt heel sterk, hoe ze zich uiten. In mijn inzien zijn ze allemaal extreem gevaarlijk. En dat is denk ik omdat ze een beetje het hele spectrum beslaan. Je hebt een soort van de hooligan-achtige groeperingen. Ja, die maken vooral heel veel herrie en die veel graffiti laten ze zich horen. Maar je hebt eigenlijk ook groeperingen die veel meer mainstream zijn geworden. Sommige zitten ook in het parlement. En die verspreiden via die manier hun nationalistische retoriek en gedachten op heel andere wijze. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook nog kleine groepen mensen die bijvoorbeeld naar Oekraïne zijn afgereisd, eigenlijk al sinds 2014. om met de Russen mee te vechten bijvoorbeeld. Kun je inderdaad zien, Nike, dat het sinds de oorlog in Oekraïne een stuk erger is geworden? Dat deze groepen actiever zijn geworden, groter misschien ook zijn geworden? Ja, ik denk het zeker. Ik denk vooral zichtbaarder. En dan met name zichtbaarder voor ons in het Westen, om het maar zo te zeggen. Die groeperingen zijn er altijd al geweest. En voor bijvoorbeeld minderheden of de Bosniakse bevolking in Bosnië, de Bosnische moslims noemen we ze vaak in Nederland, zijn die groeperingen altijd al heel, heel zichtbaar en gevaarlijk geweest. Maar ja, kijk, die steun uit Rusland, die kunnen ze nu natuurlijk wel mobiliseren om een bepaald sentiment ook onder de bevolking aan te appelleren. Ja. Dus in die zin, we zien bijvoorbeeld dat ze rallies organiseren, pro-oorlog marsen, pro-Rusland marsen. En dat is denk ik hetgene wat ons hier in Nederland nu vooral zorgen baart. Ja. En wat weten we over de link tussen Moskou en deze neonazistische groepen? Op wat voor manier oefent het Kremlin invloed op ze uit? Is dat vooral door ze geld te geven of helpen ze ook op een andere manier? Ja, dat is een goede vraag. Heel veel van die invloed is moeilijk ook te meten. Kijk, we zien een soort van een gevoel van broederschap tussen het Russische en het Servische volk in dit geval. Veel gaat ook via dat idee van religieus bondgenootschap. Maar daarnaast zien we inderdaad ook geldstromen. Een goed voorbeeld hiervan is een organisatie genaamd Sveti Georgije, die actief is in Bosnië. En zij noemen zichzelf een humanitaire organisatie. Dat doen ze wel slim natuurlijk. Mm-hmm. En daardoor krijgen ze bijvoorbeeld geld van de Russische ambassade in Bosnië. Terwijl dat is eigenlijk een knokploeg. Ja, precies. En wat is in jouw ogen het exacte doel van Rusland om deze groepen groter te maken? Ja, dat is een leuke vraag. Omdat ja, eigenlijk is de Russische invloed in deze regio helemaal niet zo consistent, zeg maar. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede bondgenoot door de geschiedenis heen. Maar ik denk dat Rusland heel veel belang heeft bij het destabiliseren van de regio. Daarnaast zijn er natuurlijk ook hele duidelijke economische en politieke verbanden. Dat heeft ook van alles te maken met oliepijplijnen. Maar ik denk met name het vergroten van dat nationalistische, pro-Russische sentiment in de regio, dat komt Rusland ontzettend goed uit, omdat dat natuurlijk ook inspeelt op hun anti-EU en anti-NAVO retoriek en standpunten. Ja, nou zei ik in het begin al even, hè, dat de Europese Unie nu praat over het intrekken van visa van mensen die aan deze groepen gelieerd zijn of er lid van zijn, om op die manier te voorkomen dat ze makkelijk de EU kunnen bereiken bijvoorbeeld. Vind jij dat een maatregel die hout snijdt? Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee dat er meer aandacht is voor deze groeperingen. Ik heb er persoonlijk geen moeite mee als hun reisbeperkingen worden ingeperkt. Alleen ik denk dat het probleem is veel groter, ook veel ouder. Deze groepen organiseren zich eigenlijk met name online heel erg sterk. Ze zijn ook sterk internationaal georganiseerd. Ze kunnen ook via fora als 4chan bijvoorbeeld mensen mobiliseren in West-Europa, wellicht uit de diaspora. Servische nationalisten hebben altijd heel veel invloed gehad op bijvoorbeeld Amerikaanse nationalisten, West-Europese nationalisten. Die omvolkingstheorieën, dat komt ook deels uit die regio. Dus er gaat in zekere zin ook wel een dreiging vanuit, richting landen binnen de Europese Unie op deze manier. Omdat ze online gewoon heel makkelijk contact maken ook met mensen die op dezelfde manier denken in landen als Nederland, Duitsland of Frankrijk. Ja, zeker. Dat denk ik wel. En daarom dan ben ik ook zo blij dat ik hier even over mag praten. Want we proberen dit al jaren te zeggen. Maar nu met de Russische invloed is het opeens een heel scherp risico geworden voor Europa. Maar ja, ik ben zeker bang voor die soort van internationale netwerken wat deze organisaties helaas heel, heel goed doen. Kijk maar naar bijvoorbeeld Blood and Honor en Combat 18 die jullie al noemden aan het begin. Mm-hmm. Als we even inzoomen op Bosnië. Hè, we kennen daar de Servische Republiek, hè, die Republika Srpska. Daar hoor je en zie je nog op verschillende plekken hoe iemand als generaal Mladic geëerd wordt tot op de dag van vandaag. Hoe soms ook de genocide op Bosnische moslims wordt verheerlijkt. Politici doen daar weinig aan, hè, lijkt het. Zie je in zekere zin dus echt ook een soort beweging dat politiek en deze groeperingen in dit soort gebieden verweven met elkaar zijn? Dat het bijna wordt vergoeilijkt, dit gedachtegoed daar? Ja, nou, ik denk dat je dat helaas echt perfect hebt verwoord. Dat is ook weer die verbanden die er bestaan tussen aan de ene kant die extremistische groeperingjes, hè, die eigenlijk klein lijken. En aan de andere kant die mainstream politiek, die heel erg nationalistisch is. En een Milorad Dodik, de leider van het Servische gedeelte van Bosnië, die is al heel lang aan de macht. Aleksandar Vučić, de president van Servië ook. Hè, de EU onderhandelt eigenlijk gewoon met deze leiders. Mm-hmm. Terwijl zij wel een klimaat creëren waarin nationalistische, maar eigenlijk ook oorlogsretoriek ontzettend kan opbloeien. En daar profiteren deze extremistische groeperingen weer enorm van. Duidelijk. Hartelijk dank, Nike Wendholt, Balkanhistoricus, over jouw uitleg over deze neonazistische groeperingen die dus dankzij de steun van Rusland en ook zeker sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne groter en groter lijken te worden. Verre geluiden. Ja, het is nu niet lang meer. Wereldreis van Bureau Buitenland. Het is niet lang meer. Excuus dat ik even door deze tune heen praatte. Maar wij beginnen vanaf maandag bij Bureau Buitenland met onze zomerserie. En daarbij gaan we op wereldreis. Een muzikale wereldreis zelfs. Want we krijgen onder andere te gast de actrice Meral Polat over Turkije. Zij zal aan de hand van Turkse muziek vertellen over de band die ze met het land heeft. Mark Bessems komt langs. Voormalig NOS-correspondent. Hij zal bijvoorbeeld Braziliaanse country muziek meenemen. Nou, dat alles en veel meer vanaf komende maandag in onze zomer. Serie, dit jaar dus met als thema verre geluiden. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. In Nigeria moet je als burger wel zelfredzaam zijn, want op de overheid hoef je vaak niet te rekenen. Of het nou om onderwijs, de zorg of veiligheid gaat, de staat doet het niet voor je. Maar een nieuwe generatie Nigerianen, die is dat helemaal zat. Die wil nu af van de bestuurders en politici die daar goed en die altijd zitten en dus absoluut niet goed voor ze zorgen. Wat betekent het om te leven in Nigeria en om zo op jezelf te zijn aangewezen? Daarover gaat het nieuwe boek De Doe-het-Zelf-Maatschappij van onze correspondent Femke van Zijl. En zij is hier bij mij in de studio. Van harte welkom, Femke. Dank je. Je woont en werkt al jaren in Lagos. Dat is een gigantische miljoenenstad. Volgens mij kunnen we ons daar in meer Nederland mensen dan in Nederland. Ja, precies. Ja. Eigenlijk bijna ook een amper een voorstelling van maken hoe het daar is. Hoe zou jij Lagos omschrijven? Nou ja, het is een enorme smeltkroes, omdat heel Nigeria daar samenkomt. Waar heel veel economisch bedrijf heerst. Een doe-het-zelf-maatschappij waar mensen alles zelf moeten regelen wat wij gewend zijn dat hier de overheid voor ons doet. Het rijtje werd al genoemd. Waardoor mensen ook wel heel veel initiatief hebben. Ja. Dus alles gaat heel snel en het moet ook heel snel. Want je moet niet alleen je elektriciteit en je water regelen, maar ook je gezondheidszorg en je scholing, het voor de kinderen, et cetera. Ja, nee, want kun je eens een concreet voorbeeld noemen van wat het betekent als de overheid inderdaad niet levert? Dat betekent bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg echt er beroerd aan toe is. Er zijn wel openbare ziekenhuizen, maar die zijn ondergefinancierd. En om een voorbeeld te noemen, op de bevolking van Nigeria, meer dan mensen dan in Nederland, is er één werkzaam bestralingsapparaat. Eentje. Voor mensen die kanker hebben. En een van de gevolgen daarvan is, als je in Nigeria kanker krijgt, dan gaat 4 op de 5 mensen gaat daar aan dood. Dat is het hoogste sterftecijfer van kanker in Afrika. Dus dat is een dramatisch gevolg van het uitblijven van een fatsoenlijke volksgezondheidszorg. Ja. En mensen proberen daaraan te ontsnappen door privéklinieken op te zetten, maar ook door naar het buitenland te gaan als ze iets hebben. Maar daar heb je wel geld voor nodig. Dus ja. Zo'n doe-het-zelf-maatschappij wordt veel materialistischer. Je ziet het ook heel erg in het onderwijs, hè, zeg je. Want ja, volgens mij staken docenten daar voortdurend. Precies. Het is heel moeilijk als je is ook ondergefinancierd. Het openbare onderwijs hebben we het over. Hè. Is ook ondergefinancierd. Daardoor onderbetaald. En met enige regelmaat krijgen de professoren ook hun loon niet. Nou, dan gaan ze staken. Op dit moment is er al een half jaar een staking aan de universiteit. Dan moet je je voorstellen, dan ben je jong, dan wil je aan je toekomst werken en dan zit je gewoon een half jaar thuis. Duurt nog een half jaar extra. Ja. Veel studenten die doen in plaats van 4, 6 jaar over hun studie alleen maar vanwege de stakingen. Ja. En dan zijn jonge mensen natuurlijk enorm zat. Ja. Dat soort dingen. Wat is jouw verklaring daarvoor? Dat de politiek en dus ook de politici het zo hebben kunnen laten, het zo ver hebben kunnen laten komen? Er is een totaal disconnectie tussen politici en de bevolking. Een klein voorbeeldje bijvoorbeeld over die scholingen. Studenten zitten al een half jaar thuis. Maar de gouverneur van River State, dat is een grote deelstaat, waar de Niger Delta, waar alle olie vandaan komt, die vierde onlangs uitgebreid met foto's op social media het afstuderen van zijn zoon aan de Universiteit van Exeter. In Engeland. Ja, al die mensen op Twitter, jonge Nigerianen op Twitter, die vielen daaroverheen. Die zeiden, wij zitten al 6 maanden thuis en u gaat hier een beetje lopen promoten. Want u stuurt uw kinderen naar het buitenland. U regelt de zaakjes niet hier, maar zorgt wel dat uw kinderen goed terecht kunnen. Met heel veel geld natuurlijk. Ja, dus zie je dat meer en meer begint te broeien onder met name jongeren in Nigeria. Ja. Om nog een feitje ook uit je boek te noemen, wist ik niet eens. Maar dat 60% van de Nigerianen jonger is dan 25. 6 op 10. 65 zelfs. 65% zelfs. Ja. Dat zijn gigantische aantallen. Dat natuurlijk. Is een enorme. Het hele continent is heel jong, maar zeker Nigeria. En ter vergelijking, maar 2,5% is ouder dan 65. Maar bijna alle regerende mensen, bijna alle bestuurders zijn ouder dan 65, zijn van die leeftijd. Dus die groep ouderen, die groep dinosauriërs, noem ik ze wel eens, die regeren over een enorme jonge massa. En dat begint steeds meer te wringen. En hoe uiten die jongeren hun onbegrip, hun woede daarover? Nou ja, een tijdje geleden is er, in 2020 was dat, oktober 2020, zijn er al grootscheepse demonstraties geweest. Aanvankelijk tegen de Special Anti-Robbery Squad, SARS. Het heette ook N-SARS. Ja. Was een politiemacht die enorm huis hield en mensen aanhield zonder aanzien des persoons, mishandelde, soms standrechtelijk executeerde. En daar hadden met name jonge mannen heel veel last van. Ja, we hebben een klein fragmentje daarvan, Femke, om heel even te luisteren. Shots ring out as security personnel fire at unarmed protesters in a wealthy Lagos suburb. Witnesses say more than a dozen people were killed, with several more injured. These people are now victims of the brutality Nigerians have been protesting against for the last 2 weeks. Ja, hier hoor je dus hoe een demonstratie bruut wordt neergeslagen. Ongewapende jongeren die met grof geweld te lijf zijn gegaan door deze speciale politieeenheden. Er zijn dus echt veel doden ook bijgevallen. Dit is dus de manier waarop de overheid dan vervolgens op die demonstraties reageert. Ja, die is eigenlijk alleen maar gewend om te reageren met geweld. En niet door te luisteren naar wat zijn nou daadwerkelijk de klachten, wat is nou het onderliggende probleem. En hierdoor zijn ook die protesten wel een beetje ingezakt uiteindelijk. Mm-hmm. Maar de geest is wel uit de fles. Want die jongeren hebben wel onderling gemerkt van, we kunnen wel degelijk wat. En we zijn wel degelijk een hele grote groep in dat enorme land. En hoe proberen ze zich dan nu te organiseren? Want als je niet de straat op gaat, hoe probeer je dan verandering teweeg te brengen? Ja, dat is dus met name online. Dat is de kracht, maar dus ook de zwakte natuurlijk van zo'n jongerenbeweging. Want het is maar een beperkt deel van de jongeren. Het zijn de stedelijke jongeren, de hoger opgeleide, de jongeren die kunnen leven en lezen en schrijven natuurlijk. Maar goed, het is wel een heel mondig deel van de jongeren. En die doet flink van zich spreken op Twitter, op Instagram, op TikTok, op alles wat maar op de een of andere manier. Wat die dinosaurussen, die oude mannen, die snappen daar helemaal niets van, die politici. Nee. De president Buhari die deed vorig jaar juni een nogal opruiende uitspraak op Twitter en zijn account werd geschorst. En toen heeft hij maar meteen Twitter verboden voor 6 maanden. Dus ze hebben geen idee hoe het allemaal werkt. En dat merk je gewoon. Het is een enorme botsing aan het worden tussen generaties. Ja. Nou zijn de presidentsverkiezingen, dat is nog even weg, maar februari volgend jaar. Is er ook een kandidaat die de gevoelens die de jongeren koesteren, die woede die er is, dat iemand is waar zij op zouden kunnen stemmen? Of is het inderdaad een enorme tweedeling nog steeds? Het is een tweedeling. Het is heel grappig, want het zijn altijd twee partijen die tegen elkaar, en er zijn wat kleinere, maar er waren altijd twee partijen die de grote kanshebbers leverden. Dat zijn PDP en APC. APC is op dit moment aan de macht. PDP was dat al jaren. Die hebben kandidaten geleverd van 70 plus... die al decennia aan de macht zijn op de een of andere manier, als gouverneur, als vicepresident. Gewoon mensen waar jonge mensen helemaal niet opgewonden van raken. Maar de Labour Party heeft een jongere, 60. Maar goed, nog niet pensioengerechtig, zou maar zeggen. Ja. Waar ineens de jongeren zich achter geschaard hebben. En de voormalig gouverneur van Anambra State, een van de deelstaten van Nigeria. En laten we wel wezen, ook die heeft geen schone handen. En ook die was voorheen PDP, want het loopt nogal eens over van de ene naar de andere partij. Maar hij heeft wel een reputatie om zuinig te zijn. En hij heeft wel eens giften zoals auto's en dergelijke geweigerd. Dus hij heeft onder jongeren wel een beetje een, wat dat betreft, geeft hij het idee dat hij wel naar ze luistert. Ja. En dat scheelt al een hele hoop. Het is maar maakt wel iemand kans ook bij zo'n volgende verkiezing? Of is het systeem in die zin, nou ja, het hangt enigszins van corruptie aan elkaar natuurlijk. Vriendjespolitiek, zoals je het omschrijft. Het hangt af dat iemand van de zijkant in hoeverre zo de verkiezingen komen. Doorgestoken kaart zijn. En ook, kijk, wat je hoort op Twitter en op Facebook is natuurlijk niet wat er daadwerkelijk onder de minder geletterde jongeren leeft. En die grassroots organisaties, dus wat aan de onderkant van de samenleving al heel goed georganiseerd is bij die bestaande politieke partijen, dat is waarschijnlijk veel minder sterk bij zo'n Labour Party, die weliswaar al heel lang bestaat, maar nog niet zo'n doorgewinterde systeem erachter heeft. Aan de andere kant zie je nu wel ineens dat er politici overlopen van APC en PDP naar de Labour Party. Ze denken, oh, daar is wat meer te winnen. En dat is ook meteen het probleem, want dan krijg je weer dezelfde mensen. En dan zijn die jongeren weer niet beter af. Ja. Ja. Nou hebben we het over Nigeria, maar deze generatieclash zie je in verschillende Afrikaanse landen. Hè? Die grote groepen jongeren die zich amper vertegenwoordigd voelen. En dus de oude rijke klasse die al tientallen jaren de macht in handen heeft. Ja, als je kijkt, Museveni van Oeganda, 35 jaar aan de macht, 76 jaar. Paul Biya in Cameroen is 88, is al 38 jaar aan de macht. Zelfs toen Mugabe moest verdwijnen, die was 93, kwam er iemand die nu 78 is. Dus dit is een clash die je veel meer gaat zien de komende jaren in alle verkiezingen in Afrika. En dat is heel interessant, want dat zou wel potentieel goed Nederlands een gamechanger kunnen zijn. Want demografisch, in al deze landen die jij noemt, is dus het aantal jongeren enorm in de meerderheid. De jeugd is de absolute meerderheid, ja. Spannende ontwikkeling. Femke van Zijl, hartelijk dank voor jouw komst. En jouw boek Doe Het Zelf Maatschappij ligt dus vanaf nu in de boekhandel. Buitenland uitgelicht. Ja, voor wielerliefhebbers draait natuurlijk nog steeds alles om de Tour de France op dit moment. Maar in Australië werd deze week de route van een andere belangrijke wielerwedstrijd bekendgemaakt. Aan de lijn Australië-correspondent Nina van Hattem. Goedemiddag Nina, goedenavond voor jou. Hoi. De Tour Down Under, hè, dat is natuurlijk de grote wielerkoers in Australië. Hoe gaat die eruit zien? Ja, de Tour Down Under is een van de grootste wielerwedstrijden hier. En die vindt plaats in Zuid-Australië, daar woon ik ook. Het is rond de stad van Adelaide. En de renners gaan een parcours afleggen van bijna 700 kilometer. En dat doen ze in 5 etappes. En de route gaat door wijngaarden, langs ruige kustlijnen, midden door de stad. En ze finishen op Mount Lofty. Dat is een berg met uitzicht over de stad. En in januari gaat het gebeuren. En dan is het hier hartje zomer. En het is echt bloedheet dan hier. Ja, je moet er maar zin in hebben in die Australische bloedhitte fietsen. Maar goed, de wielrenners, zien we de Tour ook wel, die kunnen wel tegen een stootje. Nou, vraag ik me af, Nina, Australië is echt een sportgek land, hè? Dan denk ik aan rugby, cricket, voetbal. Leeft wielrennen ook een beetje daar? Ja, ze houden hier echt van sport. En ik zie hier ook genoeg mensen door de straat racen in Lycra-pakjes. En in Australië is nu wielrennen ook veel meer hot geworden, omdat de Australier Jay Hindley dit jaar de Giro d'Italia heeft gewonnen. En ja, eigenlijk net zoals bij de Tour is de Tour Down Under echt een visitekaartje voor Zuid-Australië, met dus prachtige beelden. En dat zorgt ook dat er heel veel toeristen deze kant op komen. Vorig jaar leverde het ook echt enorm veel op voor de lokale economie, of vorige keer, dat is 2 jaar geleden. voor COVID. 40 miljoen euro. En nu zijn alle grenzen weer open. Dus iedereen mag weer komen. En iedereen kijkt er ook enorm naar uit. Kijk aan. Ook het wielrennen wordt dus steeds populairder daar. Maar is dat vooral onder de mannen? Is het echt een mannensport in Australië? Of wordt het ook populairder onder vrouwen? Is er bijvoorbeeld ook een Tour Down Under voor vrouwen straks? Ja, die is er. En die is 3 etappes, dus ietsje korter. En de vrouwen doen dit jaar voor het eerst mee op een hoger niveau. Want de wedstrijd is geüpgraded naar World Tour niveau. En dat betekent dus dat ze dezelfde status hebben als bij de mannen. En ook krijgen ze hetzelfde betaald. En de Tour Down Under was wat dat betreft wel een beetje een voorloper op dat gebied. Want in 2018 waren ze een van de eerste wielerevenementen dat hetzelfde prijzengeld betaalde voor de mannen als voor de vrouwen. Dus dat wordt een hartstikke mooie seizoensopening in januari. Dankjewel, Nina van Hattem. En meer over het wielrennen in Australië vindt u op nporadio1.nl. Zometeen na Sterrennieuws weer tijd voor Radio Tour de France met Henry Schut en Robert Meder. Want na al het geweld in de Alpen de afgelopen dagen is het een beetje een tussenrit vandaag. We gaan zien hoe die gaat eindigen. Hoort u straks alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer om 1:30. Dus met onze zomerserie. Tot dan. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11:55, lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn nu verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Nu gratis 2 slimme rookmelders bij het Woonveilig startpakket. Ga nu naar woonveilig.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. We live in life right now.